Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 800 nowych przypadków koronawirusa zdiagnozowano w Polsce. Zmarło 16 kolejnych osób, informuje resort zdrowia. Polsko-litewska współpraca uczciwa, szczera i obustronnie korzystna, ocenia premier. W Wilnie trwają konsultacje międzyrządowe. Jeszcze dziś ma być wszczęte śledztwo w sprawie pożaru składowiska odpadów w Sosnowcu. Strażacy opanowali ogień nad ranem. 837 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu ostatniej doby. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w tym czasie zmarło 16 osób chorych na COVID-19. Wyzdrowiało 615. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwach mazowieckim, pomorskim i małopolskim. We wszystkich zanotowano ponad 100 przypadków. Od początku epidemii w naszym kraju wykryto ponad 76,5 tysiąca zakażeń. Zmarły 2253 osoby. Wyzdrowiało 62,5 tysiąca. Jako bezprecedensowy premier określa poziom polsko-litewskiej współpracy. Mateusz Morawiecki ma nadzieję, że relacje pozostaną tak profesjonalne, uczciwe, szczere i obustronnie korzystne jak dotychczas. W Wilnie dziś polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Mateusz Morawiecki podziękował Litwinom za dołączenie do projektu Trójmorza, który, jak podkreślił, ma wymiar strategiczny. Europa funkcjonowała dużo bardziej przez poprzednie 10 lat, a można nawet powiedzieć jeszcze więcej, na osi wschód-zachód. To bardzo ważna oś i cieszymy się, że ta współpraca z naszymi zachodnimi sąsiadami jest coraz lepsza. Ale otworzenie współpracy na południe, północ, od Skandynawii aż po Bałkany, to nowe szanse, nowe perspektywy dla naszych przedsiębiorców, dla handlu międzynarodowego, rozwoju infrastruktury, wymiany doświadczeń. I to jest bardzo ważna i dobra deklaracja. Bardzo serdecznie za nią chciałem podziękować. Mateusz Morawiecki dodał, że odbywające się konsultacje są wydarzeniem, do którego strona polska przywiązuje szczególną wagę. Chciałbym, aby służyły one uzgodnieniu stanowisk w najważniejszych bieżących tematach, także strategicznych i we wszystkich aspektach współpracy polsko-litewskiej, powiedział szef rządu. Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku sądu w Gliwicach, który stwierdził nieważność tzw. uchwały anty-LGBT podjętej przez Radę Gminy Istebna. Zdaniem prokuratury wyrok stanowi ograniczenie wolności wypowiedzi na istotne społeczne tematy. W lipcu sąd w Gliwicach stwierdził, że Rada Gminy, podejmując taką uchwałę, przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej. Jeszcze dziś prokuratura w Sosnowcu rozpocznie śledztwo w sprawie pożaru składowiska odpadów w tym mieście. Będzie prowadzone prawdopodobnie pod kątem sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Olbrzymi pożar nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Radocha wybuchł wczoraj po południu. W akcji gaśniczej brało udział ponad 200 strażaków. Rano opanowali pożar. Teraz trwa kontrola pogorzeliska, informuje zastępca szefa Sosnowieckiej Straży Pożarnej Marcin Pilarski. Pracuje 27 zastępów Straży Pożarnej i ponad 100 strażaków, którzy pracują w tej chwili na dwóch odcinkach bojowych, czyli prowadzą działania z dwóch różnych miejsc na terenie całego placu. W szczytowym momencie działania ta ilość zastępów sięgała ponad 90, a liczba strażaków ponad 240 osób. Jak dodaje, w czasie akcji badano także, czy pożar nie doprowadził do skażenia powietrza i wody. Prowadziliśmy badania zarówno powietrza, jak i wody w rzece, która była w bliskim sąsiedztwie. Badania, które żeśmy prowadzili przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić prawidłowe warunki pracy wszystkim ratownikom, nie wskazywały żadnych wartości alarmowych. Pożar objął prawie 8000 metrów kwadratowych powierzchni. Parlament Europejski poparł utworzenie funduszu na transformację energetyczną w unijnych krajach. Teraz rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi nad ostatecznym jego kształtem. Europosłowie domagają się zwiększenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 25 miliardów euro w unijnym budżecie z 7,5 miliarda euro, które zostały uzgodnione na szczycie. Dodatkowo chcą zasilić ten mechanizm około 32 miliardami euro z Funduszu Odbudowy po pandemii. Deputowani chcą też objąć finansowaniem sektor gazu, co z kolei wykluczyły państwa członkowskie, które kilka miesięcy temu większością głosów przyjęły swoje stanowisko do negocjacji. Polska, która była wtedy przeciwko, argumentowała, że inwestycje gazowe powinny być objęte finansowaniem, bo gaz jest kluczowym paliwem przejściowym w transformacji energetycznej.

przed 11 przypomnieliśmy jedną z piosenek w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. No i okazuje się, że ten utwór wywołał rozmaite skojarzenia, wspomnienia, no ale też te całkiem współczesne. Pan Adam napisał, że pani Irena ilekroć wypoczywała w Ustce, siadała na tej samej ławeczce nad morzem i siedzi tam cały czas, ponieważ wykonano pomnik artystki, która cały czas na tej ławce siedzi. No i pojawiają się tam kwiaty, wstążki, ludzie cały czas pamiętają, no ale jak tu zapomnieć kobietę pracującą, która żadnej pracy się nie boi. A no właśnie, i stąd też te dowody sympatii. No właśnie, myślę, że więcej jest takich, nawet wiem, że więcej jest takich ławeczek w Polsce, ławeczek pomników z bardzo znanymi postaciami. Tego w Ustce akurat chyba nie widziałem, natomiast całkiem niedawno, bo tego lata, w tym roku, siedziałem na ławce, to było w Darłowie, obok Leopolda Tyrmanda. Znaczy oczywiście to taka rzeźba, ale właśnie, czy jeszcze mają państwo tutaj inne przypomnienia dla nas dotyczące właśnie takich ławeczek, które upamiętniają też pobyt w danym miejscu znanych osób. Jeśli tak, to zapraszamy 13@polskieradio.pl. Na pewno jest wielu poetów i pisarzy, którzy siedzą na różnych ławkach. No to teraz literackie przypomnienie. No właśnie, tak. Bo to już niedługo, za pół godziny, Andrzej Mastalerz ze Swadą. Jak zwykle przeczyta krótkie, ale całe historie. Choć ta będzie wyjątkowo długa, bo zawierająca dwa opowiadania z jednego cyklu. Podobnie tak jak wczoraj w kostiumie historycznym oraz będzie to opowieść bardzo zabawna, około 11:45. Sławomir Mrożek oczywiście, a nieco wcześniej, bo już za kilka minut zapowiemy w Trójce produkcję nowego polskiego filmu. Tytuł intrygujący, Nic mnie w tobie nie przeraża, więc sądzę, że raczej nie będzie to horror. Zabawę w życie tak Nie mamy czasu Darii Zawiałow z albumu zatytułowanego Helsinki. Do Helsinek też dzisiaj zajrzymy. To państwu obiecuję, teraz zupełnie inny kierunek. Znaczy, czy ja wiem, czy tak zupełnie? Bo, to teraz to właśnie twoja propozycja muzyczna, tak. Ale patrzę z zaciekawieniem, bo naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. No, wyszło na to, że dzisiaj będziemy tak w miarę w Europie, przynajmniej w moim przypadku. Była Norwegia, zapowiedziałam już Finlandię, więc tego się trzymajmy. A bardzo chciałam, żeby się pojawiło coś od naszych sąsiadów po niemiecku. Bo krąży jakaś taka opinia, że ten język niemiecki to tak niekoniecznie ładnie brzmi, z czym ja się nie zgadzam, bo naprawdę potrafi brzmieć bardzo ładnie. Dlatego teraz duet producencki z Niemiec, Schiller, elektronika będzie, bo dużo dzisiaj było gitar, więc troszeczkę elektroniki. I jeśli chodzi o wsparcie wokalne, to pojawi się taki artysta też niemiecki, Xavier Naidu, w którego żyłach płynie krew południowoafrykańska, arabska, ale też jego ojciec pochodzi ze Sri Lanki. Proszę posłuchać. Sind auf, doch ich sehe nicht raus. Ich schaue hinein, will verinnerlicht sein. Schalt das Innerlicht ein, was wird da wohl sein? Was drang in mich ein? Meine Augen sind auf, doch ich sehe nicht raus. Ich schaue hinein, will verinnerlicht sein. Schalt das Innerlicht ein, was wird da wohl sein? Was drang in mich ein? Meine Augen sind auf, doch ich sehe nicht raus. Ich schaue hinein, will verinnerlicht sein. Was drang in mich ein? Die Sehnsucht. Die Sehnsucht. Bin wie ein Blinder, der das Sehen sucht, weil er sich nicht irgendwen sucht. Wir sehen uns. Mir fehlt die Sehnsucht. Ich vermisse die Sehnsucht. pojawiły się na mailu kolejne propozycje, jeśli chodzi o muzykę po niemiecku. Będziemy sprawdzać na pewno 13@polskieradio.pl. A teraz usłyszeliśmy Sehnsucht, czyli no, po przetłumaczeniu nostalgia, tęsknota. Mnie się ten utwór bardzo kojarzy z latem, które się kończy. W mailach pojawiły się też informacje, no bardzo, bardzo ciekawe, dotyczące tych rozmaitych pomników, ławeczek w różnych miastach Polski, ale do tego tematu wrócimy może za kilka minut jeszcze, jeśli mają Państwo kolejne przypomnienia, gdzie jeszcze znajduje się, w jakim mieście czy miasteczku taka właśnie ławeczka z jakąś znaną osobą, to prosimy o kolejne informacje, bo na razie o filmie. Już 23 września rozpoczną się zdjęcia do wspomnianego przeze mnie przed chwilą tytułu Nic mnie w tobie nie przeraża. Twórcy produkcji chcą opowiedzieć o problemach dzisiejszego pokolenia 30-latków. Bohaterami filmu jest trójka przyjaciół, którzy stojąc na granicy między młodością a dorosłością mierzą się z problemami poszukiwania własnej tożsamości, kryzysu relacji i zawodowego niespełnienia. A o filmie z reżyserką Justyną Nowak i aktorką Agnieszką Skrzypczak porozmawiał Michał Piwko. W pierwszych zapowiedziach filmu Nic mnie w tobie nie przeraża możemy przeczytać o intymnym posthipsterskim melodramacie. To może powiedzmy na początku, kim jest ten posthipster w dzisiejszym świecie? Posthipster to jest troszkę intuicyjne i podskórne nasze wewnętrzne określenie współczesnych 30-latków. Mamy poczucie, że ta definicja się trochę poszerza. Nie dotyczy już tylko zainteresowań kulturą, antysystemowych poglądów, a przede wszystkim takiego zewnętrznego anturażu. Jest to już stan umysłu i światopogląd. To gdzieś w tych rejonach jesteśmy, bardzo je wnikliwie badamy, obserwujemy i oczywiście też nie mamy takiej definicji i prawdy na to, czym na pewno posthipster jest, ale mamy wrażenie, że dotykamy czegoś prawdziwego. No i posthipster to jest w dalszym ciągu ktoś, kto sprzeciwia się w szerokim pojęciu kulturze masowej, ktoś, kto dużo wartości czerpie z dawnych tradycji, jest przywiązany do ekologicznych wartości, natomiast to jest coś szerszego, coś bardziej podskórnego, no stan umysłu jednym słowem. Bohaterowie to artyści w małej miejscowości, bardzo chcieliby czegoś więcej, w sensie zawodowym, ale również w sensie życiowym. Fabuła koncentruje się wokół spektaklu, który powstaje na naszych oczach. Do małej miejscowości przyjeżdża reżyser. Bohaterowie są artystami, pracują również w miejscowej szkole muzycznej, są nauczycielami i twardo stąpają po ziemi, chociaż każdy z nich ma no, też taką dosyć dużą artystyczną zajawkę. Kogo będziemy mogli zobaczyć w obsadzie filmu? Monika Rożko w roli Matyldy z Teatru Polskiego w Poznaniu. Eryk Kulm Junior, fantastyczny aktor młodego pokolenia. Jędrzej Zielecki, dołączył do nas Piotr Siwek i Kuba Sasak. Fantastyczni aktorzy Och Teatru. Zespół już super ze sobą pracuje i fajnie się dogaduje. W jednej z głównych ról widzowie będą mogli zobaczyć również Agnieszkę Skrzypczak. Aktorka Teatru Jaracza w Łodzi wcieli się w postać Heleny. Miałam tę przyjemność pracować już z Justyną przy Beauty i bez wątpienia wyczuwam, że jak ta nasza współpraca jest w podobnej temperaturze. Jesteśmy na etapie cały czas dogrzebywania się do bicia serca tych postaci i do tego ożywienia tematu. Tworzymy właśnie żywych ludzi, których zmieniamy, których mamy w sobie. Moja intuicja, której bardzo ufam, nie powątpiewa i pcha mnie ku temu, żeby w 100% zaangażować się w ten projekt, do którego zostałam zaproszona. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już 23 września. Czekamy na efekty końcowe, ale zostawmy może jeszcze informację tym wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć młode polskie kino. W jaki sposób można pomóc Państwu w realizacji tego projektu? Na portalu Polak Potrafi jesteśmy naszymi wspaniałymi nagrodami. Nic mnie tobie nie przeraża. Pierwszy polski posthipsterski melodramat. Można kupować nasze starannie przemyślane prezenty, granty i gify w różnych kwotach, przeróżnych. Będziemy ogromnie wdzięczni. Liczy się gest i też takie wsparcie. My to odbieramy jako wiarygodny nasz projekt. Na portalu Polak Potrafi jest cała akcja crowdfundingowa i tam jesteśmy, tam można nas znaleźć. No i coraz więcej niezależnych filmowców radzi sobie właśnie w taki sposób, zbiera w każdej możliwej formie pieniądze na film. No i znam też takich artystów, którzy nawet kilka lat tworzą ten swój wymarzony film, no właśnie wtedy, kiedy środki na to pozwalają. A niektóre z nich później dostają na przykład Oscara. No, też tak bywa. Tak, za granicą. No, ale to masz na myśli właśnie już zagranicznych twórców. Nic mnie w tobie nie przeraża. To tytuł tego nowego filmu. Zdjęcia zaczynają się. Do premiery jeszcze poczekamy. Pewnie w 2021 roku. A z aktorką Agnieszką Skrzypczak oraz reżyserką Justyną Nowak rozmawiał Michał Piwko. Zagra teraz Snow Patrol i Cold Out in the Dark. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the town. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka.

21 minut do godziny 12.13 małpapolskieradio.pl. Przesyłają Państwo zdjęcia, czasami nawet ławeczek, na których siedzą różne znane postaci. No właśnie, bo zaczęło się od Ireny Kwiatkowskiej, od tak. ławeczki w Ustce, ale no tak jak myślałem, rzeczywiście takich ławeczek ze znanymi osobistościami Pan Marcin jest ich wiele, wiele, tak. Pozdrawia z Nałęczowa, gdzie jest ławeczka Bolesława Prusa. A z kolei w Łomży ławeczka łomżynianki Hanki Bielickiej. Mińsk Mazowiecki, Jan Himilsbach, tam sobie przysiadł, bo też w tym mieście się urodził, to pan Jarek napisał. A z kolei w Częstochowie to pani Dorota, jest ławeczka Haliny Poświatowskiej, nawet z jej kotem. Ławeczka Władysława Biegańskiego, no i oczywiście filmowego Janosika, czyli Marka Perepeczko. Oczywiście są też ławki postaci fikcyjnych. I, literackich tak, na przykład. I na przykład pani Anna z Warszawy, tutaj taki dłuższy mail. Idąc nadal logicznym tropem, iż w polskich miastach stawia się ławeczki różnym znamienitościom w celu upamiętnienia ich pobytu tamże, można wysnuć wniosek, że dawno, dawno temu odwiedzili niechorze, przechadzali się po Alei Róż i całowali na ławeczce Romeo i Julia. No na pewno jacyś odpowiednicy, być może Roma i Julii, przechadzali się Aleją Róż zakochani. No mamy nawet na to dowód w postaci zdjęcia. Fotografii, zdjęcia, tak, także no coś w tym jest, na pewno zakochani. No i jeszcze od pana Leopolda chociażby mail dotyczący Sanoka, bo na sanockim deptaku jest ławeczka z wojakiem Szwejkiem. Mnóstwo turystów łapie Szwejka za nos, no a dzięki temu zabiegowi wojak Szwejk ma przynieść szczęście. No a na tej ławeczce pomysł. To i ja kiedyś przysiadłam. Aha. To parę lat temu właśnie na jednej z wypraw trójkowych właśnie starałam się przeprowadzić z wojakiem Szwajkiem wywiad, no ale nie był zbyt rozmowny. No a ja właśnie jeszcze przypominam o tej ławeczce w Darłowie, tam z kolei Leopold Tyrmand. Jest już za 19 minut 11, oczywiście przed 12, jeszcze ciągle przed południem powrócimy do literatury, powrócimy do Sławomira Mrożka, no to może teraz... Teraz ja? Tak, to jest najwyższy czas na to, żebyś ty teraz zaproponował coś, jakieś muzyczne wyprawy. Myślę, że to będzie wyprawa, tak? No zawsze, zawsze to są jakieś takie wyprawy, przynajmniej gdzieś językowo, w wyobraźni, gdzieś też we wspomnieniach. Inaczej. Będzie po, najpierw po francusku, a później po portugalsku, więc rzeczywiście to możemy mówić o wyprawie, bo ja teraz proponuję dwa w jednym, dlatego że to są bardzo krótkie dwa utwory tego samego wykonawcy, ale są artyści, którzy mają typowe dla siebie motywy, do których wielokrotnie wracają i w rozmaitych interpretacjach, także w rozmaitych językach. Śpiewają te same motywy muzyczne. No i właśnie pomyślałem sobie, bo na kilku płytach właściwie ten sam utwór mam i pamiętam w wielu różnych wersjach. To już powiem. Manu Chao, no właśnie, najpierw po francusku, potem po portugalsku. No i sprawdźmy, jak można zupełnie inaczej zaśpiewać, wybrzmieć, jak może wybrzmieć ten sam utwór w kolejnej interpretacji. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne Gosto de todo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos. Porque só tem que ser homem. É. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor. E vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, pois é. Gosto de todo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos. Só tem que ser homem. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Que se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor. E vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade. Pois é, é esse, é esse. Esse é o homem de verdade. Pois é, pois é. Tem muito homem pelas ruas, nos bares, à noite, de madrugada. É, eu gosto de todos. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Tem muito homem. Zgadza się. No i właśnie, można byłoby pomyśleć, że to był jeden utwór. Nie, nie, to były dwa połączone ze sobą utwory z różnych płyt Manu Chao. No to jest ten muzyczny motyw, który temu artyście towarzyszył zawsze. A przed nami dwa opowiadania mistrza satyrycznej małej formy prozatorskiej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Uwagi historyczne. Szczęście Pazia Jana. Pewien gaskoński pieśniarz, który długo wędrował po Włoszech, sławił wierność, stałość, niezłomność i dumę princesy del Conte, mieniąc ją od skały odporniejszą na zaloty wielbicieli. Cóż więc dziwnego, że w pięknej pani zakochał się paś imieniem Jan? Łagodna powierzchowność tego chłopca kojarzyła się z usposobieniem nieujarzmionym, a jak się okazało wkrótce, wręcz szalonym. W owym czasie na dwór księcia Del Conte przybył poseł Wenecji, a wraz z nim giermek jego, Klaudiusz. Pewnego razu, a było to znacznie po zachodzie słońca, Jan i Klaudiusz spotkali się przypadkiem przed komnatą księżnej. Wtedy ujawniła się porywczość Jana, który wbił cały sztylet w pierś Klaudiusza. Jednak Klaudiusz ani drgnął, gdyż miał na piersiach ukrytą drabinkę sznurową, w której ostrzał grzęzło. Niemniej sytuacja stała się niezręczna, tym bardziej, że na odgłosy walki otwarły się drzwi od apartamentów princesy i wypadł z nich sam poseł wenecki. Wtedy to mały Jan, pragnąc czuwać przy swej pani, wpadł do antyszambru i rzucił się na łoże tam stojące. Żadne perswazje nie mogły go stamtąd ruszyć. Wreszcie zniecierpliwieni Wenecjanie pochwycili za paszcze machoniowych lwów zdobiących wezgłowia, pragnąc wynieść łoże wraz z Janem. Wówczas wszyscy trzej stwierdzili, że pod tapczanem znajduje się jakiś człowiek, w którym ponad wszelką wątpliwość rozpoznali młodego nadwornego astrologa princesy. Tej nocy Jan nie spał aż do wschodu. Jak wiadomo, dusza posępna, płonąca dziką namiętnością i odwagą, wypełniała to kryształowe ciało. Trzeba także dodać, że był on bardzo młody i naprawdę kochał princesę. Cierpiał bardzo, kiedy rozpuszczano plotki o niewinnych flirtach princesy z margrabią Ludwikiem, Józefem Zoje, hrabią de Sus, burgrabią Leonem Fontaniac, hrabią Filipem Pestel, Don Carlosem, baronem Cognac, marszałkiem Ferdynandem Sauvereign, księciem Tutis, z infantem, z delfinem, z regentem, z wielkim mistrzem, braćmi Fortunate, koniuszem Richmondem, Duke'em Fairley, bastardem Flanel, dożą lekkim i mandarynem Cinellim. Rankiem ukrył się w ogrodzie, gdzie zwykła przechadzać się księżna. Ach, to ty, powiedziała, kiedy obsypany więdnącymi, drobniutkimi jak kaszka płatkami wynurzył się z krzewów bzu. Była to kobieta pełnej postaci, z osobliwie słodką linią nosa i ust, aczkolwiek w świetle poranka nieco blada. To ja, zgodził się wierny paś. Zechciej się udać ze mną na konną przejażdżkę. Za pałacową bramą, jak niekończący się zwój zielonego sukna, rozwijał się i falował przed nimi krajobraz wzgórz, wesołych winnic, gościńców. Uprowadzę cię, wyjawił paś swój zamiar. Znam takie strony, o których nie wiedzą dowódcy twojej straży. Będę cię bardzo kochał. Doprawdy? Ożywiła się księżna. Wiatr doniósł im wesoły dźwięk piszczałek pułkowych. Szerokim traktem szła dwudziestka halabardników. Dobosz, z maestrią bijąc w bęben, żółtą skórą obciągnięty, podawał rytm prężnym i beztroskim stopom. Obciśnięte suknem nogi potężnych 20 zuchów niosły ich lekko tam, dokąd zaciągnęli się w żołnierskim rzemiośle. Ach, zawołała księżna, zatrzymując swego wierzchowca. Spójrz, Janie, jacy wysocy, ładnie się prezentują. Jan obliczał już w myśli szybkość potrzebną mu do wydobycia szpady, gdy za chwilę porwana księżna wezwie pomocy oddziału. Ale ona powiedziała tylko: ach, Janie, pomów z ich kapitanem. Czy oni nie mogliby pójść z nami? Wtedy Jan wydał lekki okrzyk, wspiął konia ostrogą, rzucił go w galop i zniknął. Od tego czasu nic o nim nie słyszano. A w jakiś czas potem znaleziono owego gaskońskiego pieśniarza, który długo wędrował po Włoszech, nieżywego, ze sztyletem w sercu. Została tylko jego pieśń. Pieśń o jednej z najcnotliwszych, najpobożniejszych pośród princes, margrabin i kontes.